بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبس وتولى. محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. جاءه الأعمى. کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما يدريك لعله يزكى. اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا. او يذكر فتنفعه الذكرى. یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا. اما من استغنى. جو پرواہ نہیں کرتا. فانت له تصدى. اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو. وما عليك الا يزكى. حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى. اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا. وَهُوَ يَخْشَى. اور خدا سے ڈرتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. اس سے تم بے رخی کرتے ہو. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً. دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ. بس جو چاہے اسے یاد رکھے. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. كِرَامٍ بَرَرَةٍ. جو سردار اور نیکوکار ہیں. قتل الانسان ما اكفره. انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے. ان اي شيء خلقه. اسے خدا نے کس چیز سے بنایا. من نطفة خلقه فقدره. نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. ثم السبيل يسره. پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا. ثم اماته فاقبره. پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا. ثم اذا شاء انشره. پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. كلا لما يقض ما امره. کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا. فلينظر الانسان الى طعامه. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. انا صببنا الماء صبا. بے شک ہم ہی نے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا. پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا. فانبتنا فيها حبا. پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا. وعنبا وقضبا. اور انگور اور ترکاری. وزیتونا ونخلا. اور زیتون اور کھجوریں. وحدائق غلبا. اور گھنے گھنے باغ. وفاکہة وابا. اور میوے اور چارہ. متاعا لکم ولانعامکم. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ. تو جب قیامت کا غل مچے گا. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وصاحبته وبنيه. اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا. وجوه يومئذ مسفرة. اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے. ضاحكة مستبشرة. ہنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں. ووجوه يومئذ عليها غبرة. اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی. ترهقها قترة. اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی. أولئك هم الكفرة الفجرة. یہ کفار بد کردار ہیں.